Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Duhan suresinin tefsiri inşaatıyla. Kur'an-ı Kerim'de bulunan her surenin bir ismi var onlar. O surede hangi konu daha ağırlık ise o isim veriliyor buna. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ilk birinci sure Fatiha'dan sonra Bakara suresi. Bakara abi inek demektir Bakara. Niye buna bir isim veriliyor? Çünkü orada o konu geçiyor orada. İnnel Bakara teşabih eder. Orada konu geçiyor orada. Demek ki oradaki o ineğin Allah katında çok bir özelliği var. Tabi bu konu dışında ama bir bilgi olsun. Aktayım bunu inşallah Teala. Beni Sel-i Kavmi zamanında yaşayan bir aile, çok fakir bir aile, fakat hem kadın hem erkek ikisi de Allah yolunda salih kişiler ikisi de. Bunların bir küçük çocukları olmuş, erkek çocukları olmuş. Allah'ın takdiri erkek yani koca hastalanıyor. Öleceğini de biliyor. Hanımına, eşine vasiyette bulunuyor. Ben öldüğüm zaman diyor, damdaki diyor buzağı. Bunu sen diyor bakamazsın tek başına diyor. Ben bunu götüreyim inşallah diyor. Ormana bırakayım diyor. Ormanın bir yerine buna söylüyor. Ben bu Allah'a emanet ederim. Allah bunu korur diyor. Çocuk diyor, biraz büyüyünce diyor, gitsin ormandan diyor. Onu alsın gelsin buraya diyor. Hanımın tabuda ta Allah'a tevekkül. İkisi de yani evliyullah. Tabii kolesi ölüyor. Allah daha doğrusu Allah'a kavuşuyor kolesi elhamdülillah. Ölmeden önce ama o buzağı götürüyor ormana. Orada meşhur bir orman varmış. Ya Rabbi bunu sana emanet ediyorum ya Rabbi. Sen bunu korursun ya Rabbi diyor. Ancak bunu oğlum alabilsin buradan. Abi ölüyor, rahmet oluyor. Çocuk biraz şöyle büyüyünce al bir şey. İlk annesi yavrum diyor, babandan bize miras olarak diyor, bir buzağı kalmıştı. Tek miras bu. Şu anda o buzağı diyor, tabii büyümüştür diyor, büyük inek olmuştur, bir ormanda diyor. Yavrum ben sana ip vereyim diyor, ormana git diyor. O ineği diyor, çağır diyor, inek itaat eder sana diyor. Bu ip ineğe bağlı ama üzerine binme sakın diyor. Tut ipini de buna getir buraya diyor. Çünkü ormana gidiyor. Tabi ucu bucağın bir orman. Çobanlara soruyor. Avcılara soruyor. Bu ormanda böyle bir inek varmış diyor. Sarı renkte tarif ediyor. Böyle bir inek varmış. Evet var ama diyorlar. Çok vahşi bir hayvan diyorlar. Aslanlar ondan korkuyor diyorlar. Öyle iri yapılı, vahşi, çok güçlü hayvan diyorlar. Sakın ya sokulma o tarafa. Daha karşıdan diyorlar yani seni, rüzgarı senin devir diyorlar. Öyle bir hayvan diyorlar. Diyor ki çocuk, annem bana git dedi diyor. Sana bir şey yapma dedi diyor. Ben gideceğim diyor. Ormana doğru gidiyor. Bağırıyor. Ey Allah'ım, emanet olan ineği bana ver ya Rabbi derken yine karşıdan koşa önüne geliyor bu. Hemen çocuk ipi bağlıyor iki boynuzundan, tutuyor, yürümeye başlıyor. İnek dile geliyor Allah'ın izniyle, konuşuyor bununla. Diyor, boşuna yürüme, bin üzerime, ben çabuk götürürüm. Hayır, annem bana binme dedi diyor, binemem diyor. İnek ah diyor, inek ah çekiyor. Eğer binseydin, annen dinemeseydin, ben sana itaat etmedim şu anda diyor. Ama ben sana itaatı mecburum diyor. Tutuyor bunu çocuk, oğlu eve getiriyor. Annesi bakıyor, gerçekten çok ama eşi olmayan inek mi dünyada o anda? Öyle yapıda, ormanda büyüyen hayvan, iri yapılı bir hayvan. Diyor ki annesi birkaç tur oğluna, yavrum diyor, bu inek bize çok büyük diyor. Bunu biz satalım, Bunun yerine küçük bir inek alalım diyor. Artan parasıyla da eve bir eşya alalım diyor. Kasabada hayvan pazarı kurulmuş hafta bir gün. Yavrum bak yarın diyor, kasabada hayvan pazarı var diyor. Sen bunu pazara götür yavrum diyor. Soranlara diyor, fiyatını soranlara diyor, 5 altın iste diyor. Aşağı verme diyor. Eğer 5 altın veren olursa gene verme. Anneme soranı gene bana sor, sor satarsın diyor. Şimdi alıyor bunu, çıkarıyor pazara. Tabii yolda gören gözü kalıyor inekte. Eşi olan bir inek. Hemen koştu, yarım satıyor musun? Ne istiyorsun? 5 altın. 5 altın aşırı pahalı giriyor ama. Yani en çok bir altın yapamış hakkı. Yarın diyorlar olmaz mı? 5 altın olmaz bu işte. Bu en çok bir altının hakkı. Olmaz. 5 altın istiyorum diye. Pazara götürüyor. Bir yere dikiliyor orada. Tabii gelen çok, fiyat soran çok, alıcı çok. Ama 5 altın deyince herkese pahalı geliyor. Akşam üzeri artık pazar dağılmaya başlamış. Bir kişi geliyor. Yavrum satıyor musun? Satıyorum. Ne istiyorsun buna? 5 altın istiyorum amca. Yavrum çok 5 altın diye bak. 2 altın vereyim. Olmaz. 3 vereyim. 4 vereyim. Olmaz olmaz olmaz. Hadi 5 altın verdim diye ver bakalım diyor. Yine vermişim. Neden? Anneme sorup geleceğim diyor. Yavrum böyle şey olur mu diyor. Annem bana tembih diyor. Sen buraya bekle diyor. İnek buradan kaçmaz diyor. Ben gideyim köye. Koşarak annem bana sorayım diyor. Gelirim diyor. Koşarak köye geliyor. Anne diyor bir kişi geldi 5 altını vereyim mi? Vermiyor 10 altın istediyor. Şimdi geliyor oraya. Ne oldu yavrum? Annem razı olmuyor. 10 altın annem istiyor. Adam tabii kızıyor oğlum böyle şey bak 5 altın razı oldum diyor. Sevmiş amca diyor. Tabii satamıyor. Eve geliyor. Öbür hafta olunca işte annesi yavrum diyor. Al bunu gene pazara götür. 10 altın iste ama diyor. Aşağı verme. Yine 16 veren olursa yine verme ama. Yine gel bana sor diyor. Yine şuraya gidiyor. Tabii yine görenler, müşteri çok. Herkes ona hayran kalıyorlar. 16'ın deyince aşırı bir fiyat tabii geliyor. Kimse yaklaşmıyor. Gene pazara gidiyor. Aynı yerde akşama kadar bekliyor. Gelen fiyat soran çok. Ama kimse tabii fiyat veremiyor bir 16 deyince. Akşam yine aynı kişi geliyor gene öyle. Yavrum ne yaptın bu hafta diyor. Amca 10 altın istiyorum diyor. Yavrum olmaz işte bak 5 altın vermiştim. Olmaz. 6 vereyim, 7 vereyim, 8, 9 olmaz olmaz ama. Hadi 10 altın verdim diyor. 10 altın vereyim, verdim diyor. Amca yine vereyim. Neden? Anneme soracağım diyor. Annem ötemiyor bu şekilde. Yavrum senin oyun mu neyse benim yavrum böyle olur mu böyle şey diyor. Hayır amca diyor. Anneme gidelim soracağım. Razı olursa sana vereceğim. Peki sor gel bakalım diyor. Koşarak gidiyor. Hani 16 lira vereyim mi? Verme 15 altın istiyor. Geliyor ne oldu yavrum? Hani 15 altın istiyor. Tabi adam kızıyormuş diyor. Çekiye gidiyor. Eve geliyor. Annesi olsun yavrum diyor. Üzülmesin yavrum diyor. Hafta geliyor. Yine yavrum götür bunu pazara diyor. Bu hafta 15 altın iste. Aşağı verme. Yanlış şekilde veren olursa yine gel bana sor diyor. Tabii yine pazara gidiyor. Tabii gören koşuyor peşinden. Ne istiyorsun yavrum? 15 altın. 5 altın zaten pahalı tabii gelmişti. Kimse fiyat veremiyor tabii. Yine akşam üzeri aynı kişi yine geliyor. O kişi yine geliyor. Ne istiyorsun yavrum bu hafta? 15 altın. Yavrum 10 vereyim, 11, 12 de 10 der derken yok. Hadi 15 altın verdim. Yine anneme soracağım. Yavrum bu hafta sorayım yavrum diyor. 15 altın veriyorum işte diyor. Ver bunu bana diyor. Olmadı amca diyor. Anneme soracağım diyor. Koşarak geliyor. Anne 15 altın verdiler vereyim mi? Anne soruyor. Yavrum diyor. Hep aynı kişi mi geliyor? Yoksa farklı kişi mi öyle? Aynı kişi anne diyor. Gelen diyor. İlk annesi yavrum ona sor diyor. Bunu satalım mı satmayalım ona sor bakalım diyor. Şimdi geliyor. Ne oldu yavrum diyor. Annem soruyor diyor. Bunu satsak mı bizim hayırlı? Satmasak mı? Satmayın diyor. Melekmiş o meğerse. Bunu satmayın yavrum diyor. Yakında diyor bu lazım olacak diyor. O zaman diyor bunun ağırını altın verecek size böyle diyor. Kısa bir zaman sonra bir adam öldürüyor. İki kabile arası adam öldürülmüş. Kim öldürüyor belli değil. Musa'nın zamanında Musa Aleyhisselam, ya Rabbi nasıl bunu bulalım? Dedi ki Mevlam, bir inek kesiniz. İnek kesiniz. İnek nasıl olsun? İneklerin böyle özellikle sayıldı. Tek bu inek uydu tutuyor şimdi. Geldiler. Ne istiyorsun buna? Ardınca altın. Dediler muhtemelen. Şimdi bunun için bu konuya şuradan girdik yani aklımız yokken. Her surenin bir ismi var. Onun için o sureye de Bakara suresi deniyor. Bu konu inşallah Duhan suresi. Bunda da duhandan geçiyor. Bahsediliyor ki duhan, duman, sis, buhar anlamına gelebiliyor. Kıyamete yakın bu olay çıkacak meydana da. Onunla ilgili bu da. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. Mevlamız buyuruyor. Hamim, bu gibi harflere huruf-u mukatta deniyor bunlara. Yani tek kişi okunan harfler bunlar. Anlamı bilinmiyor. Şifre bunlar. Vel kitabi, buradaki vav da yemin, kasam yemin vavı, kitaba yemin olsun Mevla buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e. Öyle kitap ki el mübin, açıklayıcı olan o Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun, Allah'a yemin ediyor burada. Kur'an-ı Kerim açıklıyor bizlere neyi? Hakkı batılı. Hangi şey haktır, hangi şey doğrudur? Kur'an'da onu bize bildiriyor. Hangi şey sapıklıktır? Onu Kur'an-ı Kerim bildiriyor bizlere. İnna enzelnahu. Onu, o kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indirdik Mevla buyuruyor. Biliyorsunuz inme yukarıdan aşağı gelir. Fî leyletin mübareketin. Leyl gece anlamına geliyor. Mübarek de Türkçemiz olduğu gibi böyle bir gece indirdik Mevla buyuruyor. Mübarek yani bereketi bol olan gece indirdik Mevla buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Leh-i Mahfuz'dan dünya semasına o gece indirildi. Leyle mübareke deniyor buna. Mübareke indirildi. Hangi gece bu gece şimdi tabi? Leyle mübareke. Bazı müfessire göre Kadir gecesinde. Yine bazısına göre de Berat gecesinde. Berat gecesi. Yani Şaban ayının 14'ünü 15'ini bağlayan gece. Bu sene 2007 yıl olarak yarın akşam sözü inşallah Teala Berat Kandil, Berat gecesidir. Demek Kur'an-ı Kerim toptan Leh-i Mahfuz'dan dünya semasına bu mübarek gecede indirildi. Ondan sonra peyderpey dünyaya 23 yılda peygamberimize verildi. Acaba neden bu gece mübarek? Gece Mevlam buyuruyor bunu. Tabii mübarek maddi, manevi işte bereketlere bulunan yapılan sevapların çok faziletli olduğu bir gecedir. Bu gece mübarek olduğu için Kur'an'da indirilmedi. Kur'an indiği için mübarek oldu o gece. Yani gecenin mübarek olması Kur'an-ı Kerim indirildiği için. Tabii ki Kur'an-ı Kerim geceden daha kıymetli. İnna künna münzirin. Burada Mevlam buyuruyor. Azametini bizler Kur'an-ı Kerim'i indirdik. İnsanları inzar edeceğiz. İnzar. İnzar korkutma, uyarı, tembih gibi. İnzar korkutma anlamına daha ağırlıklı olarak geliyor. Kur'an-ı Kerim yeni geldiği zaman, peygamberimiz göreve başladığı zaman önce müjdeyle başlanmadı. Peygamberimize peygamberlik verildiği an Allah-u Teala buyurdu peygamberimize Bismillahirrahmanirrahim kum fe enzir kum hay Muhammed'im kalk sen yatmak için yaratılmadın. Yani yatmak için yaratılan bir varlık değilsin. Dünya yatma yeri değil aslında. Kum, abim kalk. Nasıl kalkacak bu? göreve kalk. Fe enzir, hemen de insanları inzara başla, korkutmaya. Neden? O anda yeryüzünde tek Müslüman yok. Onun için önce beşir ayeti gelmedi. Yani müjde ver gelmedi. Önce inzar ayeti geldi, korkut anlamına geldi. Demek ki önce insanların bir korkutulması. Kimlerin? Eğer bir insan Allah yolunda, Kur'an yoluna dost olarak gitmiyorsa, bu kişiye inzar, önce bu kişiye korkutma gerekiyor. Ancak insan korkuyla buraya gelebiliyor. Nedir korku? Sonuç ne olacak muhteremde? Sonuç ne olacak? Günümüzde diyorlar bazıları, işte korkutmak iyi değil falan diyorlar muhteremler. Halbuki gerçekte her şey bir korku var aslında böyle işte. Her şey bir korku var aslında. Hatta bir gün bana bir okul müdürü, ilkokul müdürü bunu söyledi muhteremler böylece. Sakı camisinde sohbet yaparken. İşte korkutuyorsun falan bu şekilde. Ben dedim ki müdüre ben de. Dedim, müdür böyle dedim. Ben de duymuşum müdürden bunu. O gün cumartesi öğleden sonra tatil olur okullar. Şimdi müdür konuşma yaptı o gün orada dışarıda bahçede. Dedi ki çocuklara, temiz çocuklara bakın burada kaç geçerken karşıya dikkat edin böyle. Araba gelebilir, araba çarpabilir, işte sağa bakın, sola bakın, dikkat edin böyle dedi. Dedim bu ne dedim? Bu da işte korkutma bu şekilde böyle. Yani yola çıkan dikkat et. Önüne bak, sağa bak, sola bak. Aksi halde araba çarpabilir. Ölebilirsin, yaralanabilirsin böylece. İşte dedim korkutma, Kur'an'da korkutma bu anlamda geliyor yani böyle. Yani sağa bak, cennete bak, sola cehenneme bak, günahlara bak, yoluna bak. Onu izin takip et bu şekilde. Fiha o gecede hangi gecede? Mübarek gecede. Yani Berat gecesinde, kanı gecesinde. Ne oluyor o gecede? Yufreku fark oluyor, ayrılıyor. Kül emrin hakim. Her iş. Hakim burada fiil vezninde meful anlamında, mahkum anlamında ezelde hükmodulan ne kadar işler varsa her bir iş lehmoza alınıyor. Bir yıllık işler meleklere veriliyor. Demek ki görevli melekler ancak bir yıllık işi bilebiliyorlar. Kimler bunlar? Tekrar gelecek inşallah. Biri rızık ilgili konular, bunlar Hazreti Mikail'e veriliyor. Mikail aleyhisselam büyük meleklerden. Emrinde melekler var. O kadar melek var ki ömründe Allah bir sayısını melekler var. Bu Şaban'ın 15'inin gecesinde ona teslim ediyor bu. Nusra teslim ediyor Mikail Aleyhisselam'a. Rızık meselesi. Seneye Şaban'ın 14. gününe kadar ne kadar canlı varlık varsa uçan kuştan, denizdeki balıklardan, yeraltındaki karıncalardan, kurttan, böcekten, fil insana kadar her insan ne rızık yiyecekler? Mikail Aleyhisselam'ın tevdi ediliyor. Mikail Aleyhisselam'a bağlı melekler bunu biliyorlar. Bir yıla kadar. Her insan rızkı orada tespit ediliyor baktığımlar. Ediliyor böylece. Neden buna veriliyor? Rızık veriliyor. O rızkın oluşması ile gereken sebepler onların elinde işte. Güneşteki enerji ısı ayarlaması, kalorifere kazanan gibi ayarlaması, rüzgarların fıtığı oluşması, bulutların oluşmaları, top oluşmalar, yağmurun gelmesi, bulutların gelmesi, nereye, ne zaman, ne kadar yağmur yağacağı bakın muhteremler. Tabii biz insan olarak kendi gücümüzle baktığımız zaman böyle bir şey olur mu derim. Bakınız bir yıllık mesele bu. Bir kere teslim ediliyor. Gelecek Şaban'ın 15'ine kadar, o geceye kadar yeryüzüne ne kadar yağmur yağacak? Bu yağmur suların niteliği, ağırlığı ve özelliği bakınız. Ne gibi özellik olacak yağmur sularında? Bazı yıllarda mesela meyve olarak örnek gerekirse Derler ki mesela bu sene elmalar olmadı derler bak. Başka meyve olur ama. İşte bu sene kirazlar olmadı. Veya bu sene işte arpa oldu, buğday olmadı. Şu olmadı derler. Neden muhteremle bakın değil mi böyle? Çünkü ona göre yağmurun özelliği var muhteremler. O kadar derin ki konu, o kadar konu derin ki böylece bak. Mikan'ın elinde bu görev. Onun elinde görev böyle işe. Evet, su buharı çıktı gibi aşağı inmiyor ki ama su buharı. Aynı su insin, hiçbir şey yaramaz gene böylece. Hava bulutlanacak. Havada tozlar var, tozlar böyle. Göktaşları yağıyor. Onlar eriyorlar. Bir kısmı enerji dönüşüyor. Toz haline, dumanla geliyor bunlar böyle. İşte su buharı o yüzden yoğunlaşıyor. Onun dışında bilhassa şimşekler. Şimşek var ya böyle. Bilhassa baharda daha fazla şimşekler böyle. Şimşekler böyle. Gazları parçalıyor işte böyle. Azot mesela başka maddeye dönüşüyor. Onunla birleşiyor, bununla birleşiyor. Şunlara bunlar oluyor. Yani o sene diyelim ki mesela elmanın oluşması için hangi tür elementler olması gerekiyorsa kimyasal işlem gökyüzünden yapılıyor. O şey bir yağmur geliyor muhtemelenler. Bazen mesela bir yağmur yağar, arkasından güneş çıkar, hemen fışkırır bitkiler. Yani domatesi, fasulyesi, şu hemen bile fışkırırlar. Neden muhtemelen? Yani kişi o kadar sulasın, olmaz ama. Neden? Onun gıdası yok çünkü muhtemelen. İşte Mevlam buyuruyor. Fiha yufraku küllü emrin hakim. O gecede her iş orada ayrılıyor. Ezelde hükmolan işler meleklere veriliyor. Tekrar döneceğim bu konuya inşallah da. Şimdi ayetin tefsirine bakalım inşallah. Emren min indina. Allah buyuruyor bunlar tarafımızdan bir emir olarak. Mesela ölümle ilgili listede ölüm meleği Azrail'e veriliyor muhtemelen. Sene kadar kim ölecekse liste onun elinde. İnna künna mürsilin. Mevla bir azametimizde mürsilin Resul, peygamber de göndereceğiz Mevlam bir insanlara. Allah-u Teala insanlara peygamber de gönderiyor. Kitapta gönderiyor muhteremler. Neden? Demek ki akıl yeterli olmuyor muhteremler. Akıl yeterli olmuyor. Gerçekte akıl saf olsa, yani akla başka bir şey karışmasa başka maddeler, akıl böyle bir şey bulabilir. Mesela Allah'ın varlığını akıl bulabilir. Allah'ın dilini akıl bulabilir bunlar efendim. Ne yazık ki akıllı etkileyenler var ama. Mesela o kadar çok ki bunlar. Biri kuvve-i vehmiye deniyor. Vehim, çoğu evham. Biri de kuvve-i hayale deniyor. Hayal gücü deniyor böyle. Akıl ikisinin ortasında. Hayal, evham bakınız. İkisi ne yapıyor şimdi bunların? Hayal bir nevi gazlama oluyor. Arabaya gazı oluyor böyle. Hayal kişiyi ileri götürüyor. Yani şunu bunu yaparım, başarırım, beceririm diye. Kişiye bir güç veriyor kişiye. Eğer insanda hayal gücü olmasa insan bir şey başaramaz muhteremler. Hayal gücü insanı itiyor. Vehim nedir? Evham, o da fren böyle. Kişi frenliyor. Korku veriyor, karamsarlık veriyor. Hep kötümser insana veriyor. Yani şey. O da böyle. Tabi bunun dışında nefis gücü var, şunlar bunlar var bu şekilde. Bunun için akıl tek başına hak edemiyor muhteremler. Allah-u Teala bizlere işte peygamber gönderiyor. Akıl ne yapacak? Akıl fazla yorulmadan peygamber tabi olacak. Rahmeten min Rabbik. Bu da Rabbinin rahmeti bir Allah-u Teala. Yani peygamber gelen bizlere Allah-u Teala elhamdülillah rahmeti bizlere muhteremler. Gerçekten hiç yorulmadan bak değil mi? Hiç şey yapmadan çok kolay bir şey. Peygamberin yoluna tabi olmak. Çok kolay bir şey böyle. Hem dünyada huzur, rahatlık, ölürken imanlı ölmek, öbür anı cennet, cemalullah. Bu kadar kolay bir şey. Peygamber bunu böyle buyurmuş. Tamam. Allah reisi yani başlığına kabul etmiş efendisi böyle. Aklı çıkarmam bu konuda böylece. İnnehu huve semî alim. Allah-u Teala Mevlamız semiyadır ve alimdir. Semi işitici. Allah-u Teala Mevlamız her şeyi işitiyor muhtemelen. Yani bir de bu isim, Esma-ı Hüsna'dan bir bu isim, bizden durmaya kalkarsak, yani bir ayetten muhtemelen. Allah her şeyi işitmesi bak muhtemelen. Mesela örnek bizler işitiyoruz böyle şey. Ne kadar? Belli bir ses tonu olacak, frekansı olacak yani efendim. Mesela yarasa kuşu uçarken ses çıkarıyor yarasa kuşu. Çıkarken boğazdan bir ses çıkar. Fakat insan kulağı bu sesi duyamıyor ama. Düşük bir ses böyle. Yarasa kuşu sesi duyuyor ama. Neden ses çıkarıyor? Yarasa gözleri görmez çünkü böyle. Böyle küçüktür, gözleri görmez bunu böyle. Uçarken bir ses çıkarır. Önünde bir cisim varsa ses cisme çarpar, geri döner. Yarasa anlar ki önünde bir cisim var önünde, yön değişir muhtemelen. Şimdi mesela bizler duyuyoruz ama belli bir frekansı olacak sesin tonu. Daha düşük duyamıyoruz. Çok yüksek olsun onu duyamıyoruz muhtemelen. Uzakta olsun duyamıyoruz. Ne diyoruz değil mi? Biraz daha yakın gel duyamıyoruz böyle. Bir kişiyle konuşuyoruz. Bir daha lafa karıştı. Beyin bunu ayıramıyor bu sefer. Karıştı böyle. Üç kişi beş kişi konuştu mu hiçbir şey anlaşılmıyor muhtemelen. Ama o güzel Rabbimiz muhtemelen bak. Yüce Allah cihazeti öyle muhtemelen. Şu andaki olan bütün insanlar yeryüzünde bir şey konuşuyorlar insanlar. Ama diliyle ama kalbiyle. Her insan bir şey konuşuyor. Bu kadar insanlar yeryüzünde. Bu kadar karıncalar, denizdeki balıklar, uçan kuşlar, melekler, bütün varlıklar. Her birinin bir zikri var, tesbihatı var, ibadeti var, günah işleyenler var. Bu kadar cin şeytanlar da var. Allah da bunlar birine karışmadan hepsini duyuyor mu? Duyuyor muhtemelen. İnsan da, yani mümin de Allah-u Teala'nın her duyduğunu biliyor. Onun için ne yapayım mümini Allah'a dua ediyorlar. Mesela kişi gecenin namaz kılıyor. Gecenin karanlığında kişi yatsıyor mesela namazını kılıyor efendim kişi. Dua ediyor. Ya Rabbi Allah'ım senden şunu bunu isterim diyor. Biliyor ki Allah onu görüyor, sesini duyuyor. El Alim Allah her şeyi bilicidir. Rabbis semavati vel ardı ma beynehuma. Rabbis semavati min rabbike geçti yukarıda. O Rab'den bedel deniyor buna şimdi. Rabbis semavati Rabbin bütün semaların Rabbisi. Sema gök. Burada semavat semanın çoğulu. Bütün göklerin de Rabbi. Yani gökleri de yaratan. Onları yöneten. Onlar hükümeti olan Allah'tır. Vel erdi yerinde Rabbi. Yeri yaratan. Şu dünya mesela insanın yetmiyor dünyayı gezmeye. Ömrü yetmiyor bunlara. Daha üstünü gezmeye yetmiyor. İşini daha göremiyoruz, bilemiyor. Ve ma beynihuma ve arada ne varsa, yer ne varsa böyle. İşte rüzgarlarda, havalar, havadaki gazlar derler. Böylece böyle karmaşık bir gaz gibi geliyor böyle. Karmaşık değil ama böyle. Belli bir oranda. Belli oranda böylece. Mesela oksijen olmasın insan hayvan yaşayamıyor bunlar böylece. Bu azalmıyor mu? Azalmıyor mu bak. Mesela bitki ne yapıyor değil mi? Bitki oksijen veriyor havaya. Kanın asfaltı böylece böylece. Yani bir denge sağlanıyor bu şekilde. İn kuntum mukinin eğer imanı yakında iseniz Mevlam buyuruyor. İşte bunu biliniz ki o Allah Mevlamız göklerin de yerin de arada her şeyin Rabbi Mevlam'dır. Yani yaratan da o, her şeyi gören de Mevlam, yöneten Mevlamızdır. Onun izni olmadan bir zerre kımıldayamaz muhteremler. Bazı insan aklına geliyor, bazı insanların Yani Allah beni göreyim diyor bazı kişiler mesela. Bu aslında çok ama kaba bir tabir muhtemelen. Neden? İnsan denen varlık tek bir saf madde değil ki denen varlık. İnsan neden meydana geliyor? Hücre yığını. Aslında her bir hücre bağımsız bir hayata sahip var. Her hücre böyle. Her hücrenin bir çekirdeği var. Çekirdeği onun içerisinde bir sıvı içinde yüzüyor bunlar. Her hücrenin çekirdeğinin onun şifresi var. Bu hücreleri tek tek yaratan, bunları organ meydana getiren, her hücrenin bir ömrü hayatı var hücrenin de. Yani gerçekten muhteremler, yani bir tek insanı düşünmek, 30 trilyon hücre bak bir insanda. Bir insanda 30 trilyon hücre bir insanda. Yani saysak ömür yetmiyor saymaya, bir iki saymaktır. 30 trilyon hücre bir insanda ortalama. Her hücrenin bir belirli hayatı var, yaşamı var, ömrü var. Ölüp yöne gidiyor bunlar da. La ilahe illa hu melabiriye. Allah'tan başka ilah yoktur, ancak O'dur. Yaratan O, Rabbimiz O'dur. O'dur mülklerin maliki. Yuhyi ve yumit bakın. Yuhyi, hayatı O verir, ihya eder. Hayattır. Niye hayatı Allah verir? Ölüye Allah hayat verir. Nedir ölü? İşte toprak, taş maddeleri. Gördüğünüz toprak, taş maddeleri, ölü maddeler böyle. Allah bunda hayat veriyor, diriliyor bunlar. Bir gün bir evliyanın biri yolda giderken bir kız çocuğunu görüyor. Çok küçük, yani genç, çok genç bir kız çocuğu. Ama çok mu çok güzelmiş kız çocuğu. Evliyullah bu kız çocuğuna şey bakıyor, aşça geliyor. Mani bir aşça geliyor. Şöyle bağırıyor. Fesübhanallah. Fesübhanallah diyor. Secdeye kapanıyor. Evliyullah. Kız çocuğunu görünce. Çok güzelmiş kız çocuğu. Fesübhanallah. Secdeye kapanıyor. Ağlıyor. Ne oldu efendim diyorlar. Allah'ın kudretine baktım diyor. Bu kız daha evveli topraktı kız bak. Bu kız daha yoktu dünyada. Bu kız dünyanın topraktı, topraktı, taştı diyor. Elemen topraktı yani bu kız böyle diyor. O güzel benim Rabbim diye bak diyor. Topraktan Allah bunu yaratmış diye bak. Şu derinin güzelliği, gözlerin güzelliği, kaşların güzelliği, her bir şeyi diyor. O Allah nasıl bunu yarattı, toprağı yarattı bunu böyle muhtemelen böyle. Yunus Emre vardır, aşırı muhtemelen Evlullah'tan. Ona şöyle bir sözü var. Güzeli görmek boyu boyunca. Size bir türlü, bize bir türlü baktı muhtemelen. Evet diyorlar. Bunu sen veririz muhtemelen. Ali bunu da açıklıyor. Güzeli görmek boyu boyunca baktı. Size bir türlü, bize bir türlü böyle. Yani siz diyor, başka göze bakarsınız, biz başka göze bakarız böyle diyor. Tabii güzel deyince, yani insan değil tabii mesela. Kadın erkek değil de. Nedir bu? Her şeyin güzelliği. Çiçek de bunun gibi, meyve bunun gibi mesela böyle. Yani bir ehli hak, bir ehlullah, bir Allah dostu bir elmaya baksın, bir karpuza baksın, üzüme baksın, bir kadına baksın mesela, kadın erkeğe baksın, ehlullah baksın. O göze bakar onlara böyle işte. Bakar ki, bir elmaya bakar ki, ya Rabbi nasıl yarattın sen bunu? Nasıl yarattın? Toprak maddeleri elma oluyor. Bir karpuz keseri bir ehlullah şaşırır, fesim Allah der. Bakar kabuza bakar ki kıpkırmızı su, meşrubat içerisinde, şerbet içerisinde, tadı içerisinde, her şeyi içerisinde aslı bir toprak maddeleri ama. Ya Rabbi nasıl bunu yarattın diye o gece bakıyor muhtemelen işte. Yuhyi işte hayatı veren ancak Allah muhtemelen. O Allah dilediği anda hayatı veriyor. Ve yumit öldüren yine Allah Mevlam. Mevlam yoktan var, hayat verir Rabbim. İnsan yapar, şunu bunu yapar. Ama yine öldürür, yine aslına çevirir. Ölen kişi ne oluyor? Yine aslına dönüşüyor. Yine toprağa oluyor böyle. Çürüyor mezarında, toprağa dönüşüyor muhteremler. Rabb hüküm, Rabb abak evvelim. Rabb hüküm, işte Allah sizin Rabbinizdir. Rabb abak evvelim. Evveliki babanız Rabbi Allah yardım et. Allah'tır. Şimdi gelelim muhtemelen inşallah mübarek gecede olan işlerden 3 ile ilgili inşallah biraz konunun ayrıntılarına geçelim biraz inşallah. Üç iş edin burada. Yani mübarek gecede, Berat gecesinde demek ki Ezze Allah'ın takdir ettiği olan işler bir senelik kısmı oradan alıyor, görevli meleklere teslim ediliyor. Birine rızıktı birisi. Bu da Mikail Aleyhisselam'a veriliyor, onun emrinde. Ayet-i Kerim Mevlam buyuruyor bizlere, Hud Sûresi ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dâbetin fil ardi, yeryüzünde bir canlı varlık yok ki illa Allah rızkuha. İlla alallah rızkuha. Rızk Allah'a ait. Yeryüzünde ne kadar bir canlı varsa, karınca olsun, hatta bizim gözümüzün göremediği varlıklar, mikrop, virüs türen daha yok. Ne kadar canlı varlık varsa yeryüzünde, hep rızkı Allah-u Teala'ya ait diyor. Bakınız. Rızkı mehlim arasında verecek. Şimdi Allah rızkı taksit etmiş rızkı mesela. Mevlam buyuruyor. Nahnu kasemna. Ayet-i kerimesiyle ezelleri taksim olmuş. Mesela koyunlar, kuzular çayıra götürülürler. Tabii ne oluyor koyun, kuzular? Ne güzel ot buldular mı? Artık ağzından doldura doldura yerler. Bir de orada koyunların yanında çoban köpeği vardır. Çoban köpeği de aşağı yukarı koyun gibi iri yapılıdır. Koyuna benzer yapılır aşağı yukarı. Bakınız, o çoban köpeği koyunları bekler, korur. Ama hiç şaşmadan böyle. Zerre görene ihmal etmeden onları korur. Kendi karnı aç olduğu halde ot otlayamaz ama. Onun rızkı başka hiç bakmadı. Her hayvanın ne gıdalması gerekiyorsa Allah onu öyle yaratmıştır. Organlarını da derler. Mesela kuşlar. Kuş değil mi ya? Havada uçan bir kuş. Rızkı yerde. Nedir bunun rızıkları? Yere dökülen ufak tefek zerreler. Ekmek kırıntıları işte, buğdaydır, pirinçtir, şudur, budur, neyse böyle. Kırıntı bunun ne varsa böyle döküntüler yere dökülmüş. Bunu diğer hayvanlar yiyemezler bunları. Mesela koyun bunu yiyemez. Çok küçüktür böyle. Ağzını alamaz bunu. Toz arasında, toprak arasında, icabı ot arasında bunlar yer serpilmiştir bunlar böyle işte. Bu da nedir? Kuşların rızıkları. Kuş havada ama. Nasıl bunu görecek? Onu Allah öyle yaratmak derler. Şimdi biz insanlar cisim yaklaşınca bunu büyük görüyoruz gözümüzde. Uzaklaşınca küçük görüyoruz muhtemelen bizde böyle. Kuşlar aksine bakın. Kuş aksine muhtemelen. Kuş ne yapıyor? Kuştan cisime yaklaşınca cisim ona küçülüyor. Uzaktan büyüyor muhtemelen. Uçan kuş ne yapıyor? Havadan toz arasındaki uçak bir pirinci görüyor muhtemelen. Ona pirinci büyüyor ama. Portakal gibi oluyor böyle. Büyüyor ona. 300 katı büyüyor bakın böyle. Büyüyor böyle. Kuş yaklaştıkça küçülüyor, küçülüyor. Tam uçağa kadar geliyor böyle şey. Eğer bakın şimdi, kuş o rızkı yaklaştığı zaman aynı görünüm olsun, ben bunu yutamam diye ona yaklaşmaz mı sen? Sert çünkü böyle. Yaklaşık küçülüyor bu şekilde. Ayrıca, yani Allah'ın kudreti, tefekkür yanıma baktım. Ayrıca, kuşun ağzı yapısı başka. Gaga. Ucu ince. Ucu ince ne yapayım? Ben toz arasından onu çıkarıyor, onu alabiliyor adamlar. Demek ki ne kadar canlı varsa insan dahil rızık Allah'a ait, Mevla'ya ait verici. İnnallâhe hüver rezzâku. Yine Mevla'nın buyuruyor bizlere. Zariyat ayet 58'de. İnnallâhe Allah Teala Mevlamız huver rezzaku. Ancak odur rezzak. Odur rızık veren. Başkası değil muhtemelen bakınız. İnna Allah huver rezak. Ancak odur rızık veren. Öyle kişi var. Mesela çocuğu. Kişilik sahibi. Yani her açıdan kişi makam mevki sahibi. Maddi açı çok bol. Ama çocuk iştahsız. Çocuk zayıf. İştahsız, kansız çocuk. Yavrum şunu ye, yavrum bunu ye, yavrum şunu ye, bunu ye. Yiyemiyor. Zor ağzına sokuyor. Şöyle kusuyor bu sefer. Bu yüzü bulanıyor. Neden? İnsan rezzak değil baktığına böyle. Rezzak insan değil. Rezzak Allah-u Teala. Bak. Rezzak böyle şey. Yine öyle kişi var muhteremler. Her imkanları var ama rızkı dar bakınız. Neden? Rızık yazılmış ezelde. Yani bir seneye kadar her insan her ne rızık yiyecek o da yazılmış. Bak yazılmış muhteremler. O da yazılmış. Kişi der ki mesela sağlığında, gençliğinde işte o durumda durum biraz da yoksulluk kendisinden varsa biraz da işte Allah bana mal verse der şöyle yerim böyle yerim. Yani şunu şu yaparım yaparım derim böyle şey. Olur mu? Olmaz. Neden? Rızık yazılmış mı derimde? Yazılmış böyle şey. Ona Allah mal da verebilir. Verir de Mevlam ona verir. Ya bakalım kolum neden yemiyor? Efendim işte yasak bana. Neden tansiyonum hemen çıkıyor, şekerim hemen yükseliyor, kolesterolüm var, kalbim var, şuyum var, buyum var, bebeğim rahatsız, akciğerim, karaciğerim rahatsız, şu bu. Periz periz baktım baktım. Ne geliyor? Haşlama patates, o da tuzsuz, yağsız. En fakir yeme. İnnallâhe hüver rezak bu muhterem baktım ben. Rezak bu muhteremler. Şimdi bazılarının kalbine gelebilir. Acaba Mevlam niye rızık eşit vermiyor insanlara? Mevlam biliyor, lebegav fil erdi. İnsanı azarlar Mevlam. Azarlar insanlara. Rabbim bunu ölçü indiriyor muhteremler. Bir de her insanın yararı ondadır muhteremler. Her insan rızkına razı olursa kişinin yararı ondadır. Mesela bir hastaneye gidelim bakalım. Yeme saatinde. Bazı hastalara her şey mi geliyor? Ayağından rahatsız, kolundan rahatsız mesela, bedeni sıhhatli, her şeyi sıhhatli kendisinin. Ona güzel yemeleri geliyorlar. Yanındakine tuzsuz muslu bir çorba geliyor, yağsız bir şey geliyor bu şekilde. Böylece. Bu eşitsizlik mi? Hayır muhtemelen. Onun yerine bu gerekiyor demek muhtemelen. Işte. O gerek yerine gerekiyor. Demek ki ne kadar canlı varsa... Bak muhteremler, ama dikkat edin bakınız. Ne kadar canlı varlık varsa, içimizdeki mikroplar da dahil ama bak. Bak muhteremler. İçimizdeki mikroplar içimizde böyle. O da buna dahil bak muhteremler. Ona dahil, rızkı Allah'a ait böyle şey. Zül kuvvetil metin. Allah kuvvetse metin kuvvetse Allah-u Teala, Allah'ına gücü yeten muhteremler. Ebu Yakup Buhar Hazretleri bir kişi varmış. Ebu Yakup Buhar Hazretleri bir kişi varmış. Allah dostu kişi. Buhar'dan kalkmış, Mekke'ye yerleşmiş, mücavir deniyor bunlara. Yani Allah'a vakfetmiş, ibadetine geçen kişi. Elinden geldiği kadar Harim-i Şerif'ten çıkmıyor. Yani mescidden çıkmıyor Mekke-i Mükerreme'de. Ancak ihtiyacı zorunlu dışa çıkıyor, içeri giriyor. Bir ara çok acıkmış, aç kalmış, birkaç gün. Aç kalmış, artık o hale gelmiş ki tavaf edemiyor. Ayakta namaz kılamıyor. Bitkin bir hale gelmiş. Şöyle kendi kendine, dışarı çıkayım da, ya da bir gezeyim bakayım da, eğer atılmış falan yolda bir şey bulursam diyor, birkaç gün bir şey alayım diyor. Yani güç lazım diyor, namazı kılamıyorum diyor. Dışarı çıkıyor, geziniyor. Aksine hiçbir şey bulamıyor yerde. Yalnız bir karpuz kabuğu görüyor. Karpuz kabuğu görüyor. Karşına görünce seviniyor ama. Gideyim alayım için katırı bunu yiyeyim böyle. Aç. Gidiyor. O karpuz kabuğuna bakıyor. üzerinde doğmuş karıncalar. Eyvah. Şimdi bunu alsam, bunlar rızık bu diyor. Bunu engel olacağım diyor. Bunu biliyorlar şimdi bunlar bunu diyor. Bunlar rızık bu diyor. Dokunmuyor da. Karınca kaçmasın diye. Artık bir çaresiz yine geri dönüyor. Mescid-i Haram'a yine geliyor. Babam İslam içeri giriyor. Biraz şey gidiyor. Kabe'ye bakarken kapıdan arkasından başka biri geliyor. Buna eline paket veriyor. Bir borç yani. Al arkadaş bunu diyor. Ne bu diyor? Soruyor şunu bu. Ben diyor deniz yoluyla diyor Ciddi'ye gelirken diyor gece gemimiz diye çok büyük tehlike geçirdik gemimiz diyor. Fırtına oldu gece. Yelkenler parçalandı. Dalgalar gemiyi suyumuzu bastı. Artık gemi batmak üzere gemimiz diyor böyle. Gecen karanlığı, yağmur yağıyordu. Şimşek çakıyor. Yıldırımdan düşüyor diyor. Yelkenler parçalandı diyor. Artık öldük gittik diyor. O anda Allah Teala vakfet adadım diyor. Ya Rabbi sen beni buradan sağ salim çıkarırsan Mekke'ye vardığım zaman nefsimin en hoşlandığı yiyecekleri alacağım. Kabe'ye girince ilk kapıda kimi görürse ona vereceğim diyor. Allah adadım ben bunu böyle diyor. Bak diyor. En sevdiğim aldım diyor. Seni gördüm sana bunu da veriyorum ben size. Alıyor onlar bakıyor. Gerçekten o gün için en nefis yiyeceklermiş böyle şey. Gidiyorlar ağlan başlıyor. Ya Rabbi diyor. Ben diye sana ya Rabbi diyor, tevekkülüm noksanmış ya Rabbi diyor. Dışarı çıktım, aram başladım diyor. Halbuki sen bu ayağıma beni gönderirsin dersin ya Rabbi diyor. Oradan çağırıyor kendisi gibi fakirler, oturup yiyorlar onlar muhteremler. Yine bir mübarek zat, bir evliullah. Evliyan her bir makamı bir evliyalar muhteremler. Onun makamı değişir, değişir, değişir, değişir. Sonu gelmez ama. Makam bitmez. Bir evliyan birisi de sabır makamını aşmış. Yalnız tevekkül makamına daha yerleşememiş. Yani tevekkül yaşamaya çalışıyor. Allah'a göre yaşamaya çalışıyor. Ama tevekkül makamı daha yerleşememiş daha. Bakıyor bu evliullah. Evinde oturduğu yerde o makama giremeyecek. Sabah kalkıyor. Tabii çorbanına geliyor. Hanım ekmeğini yapıyor derken buna giremiyor. Yanına hiçbir şey almadan, yani su da almadan yola çöle çıkıyor bu. Ebeye gidiyor. Tabii nefsi şimdi buna efan vermeye başlıyor nefsi. Senin yaptığın bu delilik, çılgınlık. Bak burası çöl. Buradan susuz kalabilirsin, aç kalabilirsin, burada ölüp kalabilirsin sen burada. Niye böyle yapıyorsun? Aklına şöyle geliyor şimdi nefsine karşı. Mücadele. Çünkü evliyalık muhtemelen çok zor evliyalık be. Evliyullah her makam geçişinde muazzam dağ gibi dalgalarla boğuşur, öyle geçer. Kolay değil evliyalık, kolay değil böyle şey. Nefsi tabi buna dağlar gibi dalgalar saldırıyor buna. Yaptığın doğru, yaptığın senin çılgınlık. Bak burada çöl. Aç susuz ölebilirsin burada. Şöyle diyor nefsine. Nefsim, benim ecelim yazılmış mı? Yazılmış. Ecelim geldiği zaman Azrail burada beni görüp bulur mu? Bulur. Rızkım da yazılmış. Rızkım beni bulması lazım burada diyor. Yola devam ediyor gene. Epey geliyor. Bakıyor karşıdan bir kervan geliyor. Deve konvoyuna kervan derlermiş. Bakıyor karşıdan bir kervan geliyor. Şimdi bu deve kervanını bir toplum insanları görünce nefsi seviniyor. Yani ne de olsa insan görecek orada çölde. Onun yanında bir şey de bulunabilir icabında. Nefsi seviniyor. Şöyle dönüyor da nefsi, ah nefsim ah diyor bak. Allah sana yetmiyor mu nefsim? Allah beni burada görüp bilmiyor mu? Allah beni burada doyuramam mı dilerse? Niye insanlara o kadar bağlısın diyor. Tek Allah'a niye bağlanmıyorsun nefsine diyor. Diyor ki nefsim, ben sana ceza aracı nefsim diyor. Şöyle bakıyor, kervanın gelişini bir kestiriyor. Dersin yol yok, çölde geliyor. Çöl yol değişir desin çöller. Bir kufur transı olur, yolla değişir tabii çöllerde. Şöyle bakıyor, kervanın gelişini bir kestiriyor gözüyle. Kervanın geliş yolunda kenara, arka bir tarafına gidiyor, yan tarafına gidiyor. kumları eşeliyor, kendine bir siper yapıyor, oraya yatıyor ya, gizleniyor oraya bence. Yani nefsim kervana bağlanma, kervana insana güvenme, Allah'a güven. Amacı tevkül makamına çıkabilmek. Yani boğuşuyor nefsine, daha da boğuşuyorlar. Ama da Allah'ın dilediği oluyor muhteremler. Kervanda gele gele tam bunun yattığı yere geliyor kervan. Öndeki deveci elini kaldı. Arkadaş durun bakalım. Ne var? Buraya biri yatıyor ama sırt üstü. Acaba ölü mü dirim bakalım acaba. İniyor bir kişi bakıyorlar. Bedeni sıcak. Nabzına bakıyorlar. Nabız atıyor. Kalbi çalışıyor. Yani nefes aldığı belli olmuyor. Çok yavaş nefes alıyormuş. Gözünü kapamış. Herhalde diyorlar susuz kaldı. Zavallı kişi diyorlar. Susuz bayılmış diyorlar bunlar. Yani canlı şu anda ama birinin şuuru yok kendisinde. Nefes aldığı çok hafif belli olmuyor. Ama nabız atıyor, kalbi çalışıyor, bedeni sıcak. Buna su verelim diyorlar işte bak. Bak buna su verelim diyorlar. Biri diyor ki, benim devemde diyor, bal şerbeti var diyor. Onu verelim, hem şifa olur diyor. Getir diyorlar. Getiriyor, işte matara derlermiş, böyle bir kapla. Getiriyorlar şimdi bal şerbetini. Bu tabi su atıyor ama gözü kapalı. İlk kişi bunu kaldırıyorlar. Kendini salmış ama, ölü gibi. Kaldırıyorlar. Arkasına biri geliyor. Ağzını dayıyor başına. Açmıyor ağzını ama. Biri açıyor bunu çeneden açıyor. Evi bunun ağzına döküyor baş şerbetini. Böylece bu yutuyor bunları. Yutunca bu işte gülümsüyor bu. Vah diyorlar galiba birinci kaçırmış diyorlar. Be. Gülüm diyorlar. Yani güzel bir şey yok burada. Herhalde o zavallı birinci bozmuş diyorlar. Sonra bu işten sonra oturuyor. Arkadaşlar oturun biraz diye. Bakıyorlar, normal konuşuyor. Ben diyor, ne sus kaldım, ne bayıldım, ne bince benim zarar geliyor diyor. Durum böyle böyle baktı. Durum böyle böyle diyor. Tevekkül makamına bir türlü çıkamıyorum diyor. Nefsimi aşamıyorum ben. Aşamıyorum diyor. Bu iş yöntemi aldım diyor. Bakın diyor, eğer şimdi burada diye benim ecelim gelseydi diyor, siz beni öldürürdünüz diye böyle diyor. Ama bak, rızkım sizeymiş diyor. Bana verdiniz ya muhteremde. Demek ki muhterem bakın hemen rızık yazılmış. Şimdi bir konu ilgim çekti benim de bak muhteremler. Ana karnındaki yavrusu yazılmış bakın. Ana karnında yavru. İnsan olsun, hayvan yavrusu olsun. Rızık yazılmış muhterem. Nasıl yazılmış? Annesi iştahlı olur. Bol gıda alır. Bol kanı olur. Çocuğun gıdası hep olur muhteremler. Çocuk ana karnında rızkı dar ama. Annesi iştahsızdır. Zayıftır. Bir şey yiyemez. Yabılıp yiyemez. Çocuğun rızkı azdır muhteremler. Oradan başlayıp her şey. Doğduğu zaman da şu çocuk veya tabii hayvan yavrusu bana dahildir. Yine geldiği zamanlarda rızık gene o gene yazılı rızık. Bazı tabi hayvan dişi olsun, insan olsun, sütü bol olur. Sütü bol olur, rızkı boldur bence. Yeter doyurur bu şekilde bence. Bir de bunun dışına bakın muhteremler. Bazı canlıların çabuk büyümesi gerekiyor. Nasıl büyümesi gerekiyor bunlara bakın. Böyle. Bu da sütteki protein oranına bağlı bak muhterem bence. İnsan sütü olsun, tabi diğer sütü olsun bence. Demek ki o yavrunun büyümesi sütteki protein oranına bağlantılı bak muhteremler. İnsan sütünde protein var. Ne kadar? %1.6 insan sütünde, kadın sütünde. %1.6. Ne oluyor? İnsan yavrusu yavaş büyüyor. 180 günde ilk katına çıkıyor bakınız. 6 ayda. Yani doğan çocuk 3-2 gram olur doğduğu zamanlar. Demek ki insan yavrusu ne yapıyor? 6 ayda ancak 6,5 kilo olabiliyor. 6 ayda 180 günde bak muhteremler. İnek yavrusunda inek sütü muhterem bakın protein %3.4. İnsan 3 kadar fazla insandan protein sütünde. İnek yavrusu ne yapıyor? 50 günde 2 katı büyüyor bakın. İnsan 180 gün ilk katı büyüyor. İnek yavrusu yani buzağı ne yapıyor? 50 gün ilk katına büyüyor. Bir de köpekten aldığım örnek. Köpekteki oran daha yüksek. %7.3 baktıramlar. Süt oran protein. %7.3 köpek protein. Ne yapıyor köpek yavrusu? 9 gün 3 ilk kat büyüyor. 9 gün ilk kat büyüyor. 9 günde. Eşinin köpek sütünde protein düşük olsa ne olur? Yavru tabi geç büyüyecek. Ve 2 sene şöyle büyüyecek aynı bu şey bence. Ama lan 9 gün ilk katı büyüyor. Şöyle bakın. Yani Allah'ın kurduğu düzen. Hatta soğuk yerde yaşayan hayvanlar mesela rengi yıkta falan da kutup yaşayan yerlere vardır. 10 senede yağ oranı fazla yüksek muhtemelen bakın. Böyle. Allah'ın bak rızık ve Allah melamız. Hüve rezzak. Rezzak odur Allah diyor. Bakın böyle. Yani kandaki oran, sütteki protein oranı, yağ oranı da böyle. Allah'ın taksimiyle olmuş ya bunun olmuş da böyle şey. Bir hadis okuyorum inşallah Tabarani'den. İnner rızka, rızık. Leyatübül abde kulu arar, sahibini arar. Ekstra mimma yatübü eceli. Bir kişi eceli nasıl arıyorsa rızk o kişi öyle arar bak. Öyle arar böyle şey. Bir muhterem biri vardı muhteremler benim çocukluğumda. Allah rahmet eylesin. Bu çok muhterem kişi. Onun da en sevdiği şey gelen geçici yolcu yemek çıkarsın. Köyde otururdu. Evi de çok köyden geçtiği yol üzerinde. Tabi o zamanlar genelde insanlar atla yayan geçip gidiyorlar, köyden gidiyorlar. Yolda kalan kim olsa tanımasın. Evini alır, onlara bir sofra çıkarır. Ama ne varsa evinde küfeti yapmazdı. Onu çıkarır da. Bakın onun bir de şu özelliği vardı. Evine bir yabancıyı alıyor. Hem yalvarıyor, buyurun buyurun illa gel diyor. Ne olur Allah aşkına gel buyur diyor. İşlere getiriyor. Hemen ne varsa evinde. Yoğurt, ekmek onu çıkar ne varsa. Önü çıkarırken bir de o kişiye dua ediyor. Allah senden razı olsun be. Bak. Çıkar. Neden diyor karşı başı ver. Bu rızık senin rızkın mı? Allah bunu sana yazmış bak diye. Allah dilerse Allah, dilerse Allah ta diyor. Bunu bana emir verdi. Bunu ben sana getirdim, ayağına getirdim bak diye. Allah şükür olsun ki diyor. Sen buraya geldin diye bak. Kendisinden böylece. Demek ki rızık ezelde yazılmış ve taksim edilmiş muhteremler. Yani bir insan çok zengin olabilir ama fazla yiyemez. Hele günümüzde zenginler çoğu daha az yerler bizden. Kilo alacağım korkarlar böylece. Şimdi ikincisi gelelim muhteremler. Yine bu Berat gecesinde nerede bir zelzele olacak? Ezzelazülü ve sabayıkı ve hasfı ila sayı bırakmalar. Berat gecesinden Berat'a kadar bir yıl içerisinde nerede deprem olacak? Nerede sel olacak? Nereye çok yıldırım düşecek? Neresi batacak? Bunlar da Cebrail'den veriliyor. Onun göre bu. Şimdi neden batıyor bazı yerler? Bir hadis okuyayım inşallah bu konuda. Hadis okuyayım değilim beyden. El hatiyetü. Bir günah. Günah. İza hufiyet. O günah eğer gizli işlenirse, bir insan günah işliyor kişi, ama o kişi günahı gizli işliyorsa, lem tedurre illa sahibeha. Ancak o günah işleyen kişi onun zararı. Demek ki bir toplumda günah işleyenler var. Eğer ki bu günah işleyenler günahı gizli işliyorlarsa, ancak bunun vebali zararı onların kendi başına. Topluma zarar gelmiyor. Ve izâ üzhüret. Eğer günah açık işlense felem tugayyer ve der insan bunu engellemeseler darretil âmmete o zaman genele zararı gelir, toplumun zararı gelir muhteremler. Demek ki kural bu muhteremler. Bir toplumda eğer günah işleyenler utanarak, çekinerek, şu bu nedenlerle günah işliyorlarsa ancak bu günahın zararı onun kendi başlarına gelir. O kadar. Kimseye bunun zararı gelmez böyle şey. Eğer günahla açık işlenirse ve diğer insanlar bunu engellemezlerse o zaman bu afat, bela, musibet umuma, genele gelmiş oluyor böyle şey. Mesela örnek vermek gerekirse içki. Kişi mesela esne işlermiş, şarabı işlermiş ama hem satılan yer gizli, hem yapan gizli, içen işlermiş bunu. O şekilde böyle. Eğer ki bu alkol içkiler açık satılır, açık içilirse tabii ne oluyor bu da muhteremler? Çoğalırsa bu cemiyette Allah'ın kızına zarar veriyor bu şekilde. Şimdi birden muhteremler hanımlarımızın açık gezmeleri konuları da içki içmek, domuz eti yemek muhteremler, kumar oynamak, faiz alıp vermek nasıl haramsa bir kadının açık gezmesi o da aynı haram. Haram muhteremler. Demek ki toplumda açıkça açık geziliyor. Allah örtün diyor böyle, değil mi? Böyle örtün diyor. Allah emri bu. Kur'an bunu emrediyor bizlere. Peygamber bunu emrediyor. Allah dinlenmiyor. Peygamber Kur'an kendini dinlenmiyor. Allah isyan ederek açık iş edilirse, toplu edilirse bu. Bu nedir muhteremler? Allah korusun. Yani azabı çekici. Nasıl bulutlar çeken elektrik güçleri varsa çekiyor bunlar muhteremler. Yine hadis okuyorum inşallah delilmeden. Bu akşam hazretleri. İzarede Allah bir karetin helaken. Allah-u Teala Mevlam bir toplumun helak etmeyi dilerse Mevlam ezhara fihe zina. Allah orada toplumda zinayı açığa çıkartır. Yani gizli yapılan zina artık hayal perde yırtılır, ahlaksız tamamen çöküntü başlar, açığa çıkar. Demek bir toplumda eğer zina olayı açık işleyebiliyorsa bunu Allah korusun, yani Allah'ın gazabının çeken, celbeden bir şey unsur bu da böyle. Peki o toplumda iyiler varsa ne olacak şimdi? Hazreti Ayşe annemiz o sırada peygamberimize, ya Resulallah, bir topluma felaket gelince o toplumda iyi kullanan onlar ne olacaklar? Peygamber cevabı şu oldu. Hadis-i Şerif, Buhari ve Müslim'de hadis-i Şerif. İzhade Allah bir kavmin azaben. Allah bir kavmin azab dileyince eshabel azabı menkâne fihim. Topla kim varsa hepsine gelir azap. Sümen bu istiyor ala amalim. Sonra mahşerde kabrinin kalkışında herkes ayrılacak orada. Var böyle. Demek ki bir toplumda azap belli zamanlar, günahlar açık işlenince, bunlar önlenemeyince, Allah azabı gelince herkes topluma gelir böyle. Yani deprem olsun, sel olsun, başka afet olsun bilemeyiz ne olsa olsun herkese geliyor. Fakat tabii ne oluyor? Herkes ameline göre, imana göre bahşede değişiyor muhteremler. Şimdi bir örnek vereceğim muhteremler. Cebrail'in bir görevi de yıldırımlara bakmak. Demek ki yıldırım bakınız. Ezzelazülü ve savaiku. Saiku yıldırım demektir. Yıldırımların da yere düşmesi, bu da Cebrail Aleyhisselam'ın görevi arasına giriyor yıldırımlarla bakınız. Şimşek o Mikail Aleyhisselam'ın görevine giriyor. Rızıkla ilgili o. Yıldırım afat ilgili bu Cebrail'in görevine giriyor şimdi bakınız. Hud Suresi ayet 65'i okuyorum. Feakaruha fekale. Fakaruha onu kesip öldürürler. Aynen kesip öldürürler. Peygamberler tabi muhteremler hepsinin işi tabi zor. Bir peygamber vardır, Hazreti Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam. Bunun kavmi de Medine ile Tebuk arasında yaşayan bir toplumdu bunlar. Hala yerler duruyor orada, izleri, yıkıntıları hala duruyor orada. Bu kavmin muhteremler aslında toprakları çok bereketliymiş topraklar. Kuyuları bol, suları bol, ekinleri meyveleri bol, hayvanları çokmuş, kendi iri yapılı kişilermiş, çok sağlıklı insanlarmış bunlar. Bunlar o dönemde, bunların sanatı da taş işlemeciliğiymiş. Taştan işleyerek artık testiyi topraş yapamış bunlar. İş o kadar ileri gitmiş ki büyük kayalardan ev başlamışlar. Büyük kayadan. Tek pare ev yapmışlar. Ellerine bir çekiş, bir tane keski. Önce düşünü düzeltiyorlar. Ondan sonra bir kapıdan başlıyorlar. İçeri giriyorlar. Oda yapıyorlar. Odadan bir kapı diğer odaya geçiliyor. Verden yukarı çıkılıyor. Yani tek kayadan hep yapmaya başlamışlar bunlar. Böyle güçlü insanlar, kuvvetli insanlar, çok rafa yaşayan kişiler bunlar. Bunlar tabii bunların mesleği de taş işlemeci olduğu için ne yapmışlar bunlar? Ölen kişilerin, kabri resimlerinin heykelini yapmışlar bunlar taştan. Heykelini yapmışlar bunlar. Tabii zamanla her kabile bir meydana bu heykeli dikmişler bunlar. Zamanla heykelcilik puçuğa dönüşmüş. Puça dönülmüş. Yani heykellere bir saygı yapılıyor. Hürmet ediliyor saygılara. Onlara bağlılıkla izah ediliyor. Bu şekilde bunu Allah'a bırakıp bunları heykele tapmaya başlamışlar. Puça başlamışlar. Allah da bunlara peygamber gönderdi. Hazreti Salih Aleyhisselam'a. Salih Aleyhisselam tabi geldi bunlara. İşte yalvardı bunlara tabi. Her peygamber gibi gece, gündüz, toplumda yalnız olarak bunlar meşgul oldu. Dedi ki bunu en sonunda Salih Aleyhisselam'a ya Salih dediler. Eğer dediler bir mucize gösterebilirsen iman edersen dediler. Peki ne için dedi? Onlara bir kutsal tepeler varmış, kaya varmış. Ağaçsız, çıplak, kutsal tepeli kayalık varmış. Dediler ki bu kayanın içinde eller bir deve çıkaracaksın. Kızıl deve olacak. Dişi deve olacak. 10 aylık gebe olacak. Deve 10 aylık doğurur. Bu deve dediler kayadan çıkacak. 3 adım atacak. Ve doğuracak. Yavrusu dişi olacak dediler. Eğer sen bunu yapabilirsen eller sayma ederiz dediler. Eğer dediler bizim putlarım yaparsa senlere putlar tapılır mısın? Tamam dedi. İran'da bütün halka herkese toplandılar. Onların bayram günleri toplandılar. Çevre toplandılar. Tabii önce bunlar putlarına yalvardılar. Aman buradan bir deve çıkar diye putlarına. Yalvardılar, ağladılar, şunu yaptılar. Tabii putlar taş bir şey yapamadı tabii. Sıra geldi Salih Aleyhisselam'a. Hadi bakalım Salih dedi Salih. Senin Rabbin mi yapabilirim bakalım dediler. Salih Aleyhisselam ayağa kalktı muhteremler. Önce iki kat namaz kılıp bakınız. Demek ki bir insan Allah'tan bir dileği varsa önemli ve iki kat namaz kılmak gerekiyor bakınız. Peygamber kendi yaptı. Kalktı iki kat namaz kıldı. Tabi peygamber namazı. Namaz kıldı. Ahşerlerini. Ya Rabbi. Her işten biliyorsun Ya Rabbi. Sana malum Ya Rabbi. Bunlar bunu istiyor Ya Rabbi. Ne olur Ya Rabbi. Şu kayadan istediği şekilde bir çıkar Ya Rabbi. Sağlarsa elini yüzüne sürerken kayada bir infilak oldu kayada. Bir gürültü. Patlama oldu kayadan. Kayanın tepesi ikiye ayrıldı. İçinden önce bir duman çıktı. İçinden. Arkadan deve baş çıkmaya. Önce başı çıktı. Ama çok ama iri bir deve. İri deve. Kızıl deve. Dişi deveymiş. Hamile on halde gebe. Deve çıktı içinden. Üç adım attı. Deve yattı yere. Başladı. Doğum sancısına başladı. Ve doğum yaptı, dişi doğurdu. Bunu gördüler. Dedi ki Hasan Aleyhisselam, bakın kavmine bakın işte. Bunu istediğiniz Allah size mucizeyi yarattı. Eğer imana gelmezseniz işiniz tehlikeli bundan sahibi. Ama ne yazık ki muhteremler, demek ki kalbin mühürlen deniyor, kalbin mühürlenen. Ne anlama geliyor kalbin mühürlenmesi? Yani kalp inkara doğmuş artık. Bir şey kabul etmiyor kalp böyle. Artık onların kalpleri iyice mühürlenmiş. Bir peygamberden mucize açıkça gibi gündüz bunu. Hepsi gördükleri halde imana gelemediler muhteremler. Aynı şey günümüzde oluyor muhteremler. Aynı şey böyle. Yani deprem olsun, sel olsun, ne olsa olsun doğal afet tamam geçiyor gidiyor bu şekilde böyle. Kalbi mühürlenmiş Allah korusun. Dedi ki onlara Hasan Aleyhisselam, bakın kavmim dedi, imana gelmiyorsunuz, o halde bu deveye dokunmayın kesinlikle. Bu deveye kötü bir şeye dokunursanız, o zaman azab-ı ilahi gazap hemize gelir. Bu deveyi bırakın serbest kalsın. Deve de irimi iri muhteremdir. Deve çıkınca çayırlığa, öbür deveden kalkıp kaçıyorlarmış. Deve su içince, o kadar bol su içiyormuş deve. Ama tam çok süt veriyormuş ama. Fakirle buna yaralanıyorlar. Fakat işte azgınlar ne yaptılar? Bu deve öldürme karar verdiler. Mevlam buyuruyor. Fe'aka ruha. Deve çok büyük olduğu için ayaktan kestiler. Deve yıkıldı. Onu deve öldürdüler muhteremler. Deve öldürdüler. Yavrusunu öldürmek istediler yavrusunu da. Yavrusu kaçtı. Yavrusu kaçtı. Annesinin çıktığı kaya tepeye kaçtı yani bakın. Arka o kalkta falan yetişemeler kendisine. Dişi yavru deve o annesi çıktığı kayaya çıktı, gitti. Kaya kovuna girdi. Başını çıkardı. Üç sefer bağırdı dişi deve. Ama çok acı bağırdı ama. Korkunç bağırdı ama. Üç sefer bir deve bağırdı. Üç sefer bağırdı. Kaya kovuna girdi. Kaya gene birleşti, kayboldu gitti. Yine baktılar, ne deve ne bir şey yapar böyle şey. Ve korktular şimdi. Geldiler dediler, ya sağ dediler. Biz hata ettik. İşte deveyi öldürdük. Yavrusu oraya üstüne bağırdı. Fekale. Cevap verdi. Temettu fidyarikim serazide eyyamim. Artık üç gün burada artık yaşayan bakan, dünyada bakan dedi. Üç gün var dedi böyle. Üç gün var. Zalike va'dun gayru mekdu. Allah'ın bu kesin artık vaadi, Allah'ın tehdidi daha doğrusu, bu artık bunun yalanı olmayan, gerçek olan bir şey bu. Üç gün ömrünüz kaldı artık burada. Üç gün sonra buraya gazap gelecek buraya. Gene imana gelmiyorlar. Der ki ya sadeler, peki bunun bir alameti var mı? Üç gün sonra azap gelecek. Var mı bir nişanı var mı bunun? Var dedi. Yarın dedi, hepinin yüzü sarı olacak. Hepinin yüzü sarı olacak. Ne kadar toplumda insan varsa, zaten çocuk yoktu. Kısır kalıp bıraktılar ben bunları. Ne kadar insan varsa erkek hepsinin yüzü sararacak. İkinci günü herkesin yüzü kan gibi kızaracak. Üçüncü günü kömür gibi kararacak. Ondan sonra azap gelecek. Ne yaptı bunlar bak muhtemelenler? Beklediler her günü. Baktılar o sarıyor, bu sarıyor. Seni sarım, sen sarılamışsın. Yine imana gelemez muhtemelenler. Yine imana gelemedi. İkinci yüzleri kızardı. Yani günümüzde de hem bir şey bunu buluyorlar. Günümüzde buluyorlar buna böyle. Haş Allah'a dev dışından çıkarıyorlar. İkinci günü hepsi kızardı kan gibi. Yine imana gelmediler. Üçüncü günü karardı. Bakalım ne oldu dördüncü gün dediler. Tabii kurak vardı olmuş onlar da böyle. Çok uzun kurak sürmüş onlar da. Şimdi baktılar bir bulut geliyor. Onlar yağmur da sevindiler. Fehadetimiz saykatı ve hüm yen durur Mevlam buyuruyor. Fehadetimiz saykatı kara bulut. Gündüz geldi ama güneşten göre karardı gündüz. Kapkara oldu gündüzleri. Bunların yağmur yağar tahmet ile kurak olduğu için hemen yıldırım başa düşme. Yıldırım aktı. Yıldırım düşme. Yıldırımlar böyle. Ama binler yıldırım. Güçlü yıldırımlar pat pat pat pat pat pat pat düşme başladı. Helak oldu bunlar bu şekilde. İşte demek ki bir toplum tabi Allah isyan ederse, tevbe dönüş yapmazsa helak oluyor bunlar da. Şimdi üçüncüsü muhtemelen bir de ölüm meselesi. Üç şeyi lazım alacağız bugün inşallah. Rızık, İkincisi Cebrail Aleyhisselam'ın görevi olan işte depremler, seller, baskın, yıldırımlar, onun görevi bunlar da. Demek ki hangi toplumda bir şey günah açık işlenir, önlenemez, önlenemezse, bu böyle devam ederse Allah'ın gazabını çekiyor muhtemelen. Böyle olmuş bu şekilde. Mesela Afrika'da büyük sahra var. Büyük sahra, çöl yani. Büyük sahra, ucu bucu yok çöl. Orası esen çöl değil muhtemelen bakınız. Çok peygamber geliyor oraya. Ne güzel şehirler vardı orada. Akarsular vardı muhtemelen işte. Ne toplumlar vardı orada. Helak oldu bak çöl olur muhtemelen. Bakın geçen yanda uydudan bunu tespit ettim uydudan. İşte efendim işte. Bakıyorlar uydudan bakıyorlar ki büyük sahranın 4 metre derininde deri yatakları var. Gelip araştırıyorlar bunu buluyorlar muhtemelen. Bak. Yani büyük sahranın büyük çölün bulduğu yer Afrika, Kuzey Afrika'da büyük sahrada oraya çok peygamber geldi. Çok millet yaşadı orada. Çok medine kuruldu orada. Bak çöl olur muhtemelen bu şekilde. Allah korusun muhtemelen. Ülkümüz çöl olmasın inşallah muhtemelen. Allah korusun. Bir de ölüm muhteremler. Tuktuğlu acalü minşavülen şabane. Ölüm de diyor. Ölüm de Şaban'ın 15'in gelisinde Azazem teslim ediliyor. Öbür seneye kabir seni seyrediliyor. Hatta enler rücüle. Peygamber. Öyle kişi var ki leyenkihu. Bu arada evlenir. Mesela Şaban ayının sonunda Ramazan kişi evlenir. Ve yülü de lehü çürü de olur. Ve kadar har ismi fil mevta. Ama ismi azalelerin dizisinde var. Genç. Tabi kız erkek. Nişanlanıyor, sözleniyor, hayaller kuruyor. Hele sever eleniyorlarsa ev tutuyorlar, ev dışı düşüyorlar. İşte düğünleri oluyor, evleniyorlar. En çürüt oluyorsa onu seviniyorlar. Ama eğer bunların ismi azalindeki listede varsa bir sene içinde öyle muhtemelen. Tabi sebep başka. Ama kazanmıyor, o bir sebep oluyor bu şekilde. Bir de tedavi ilgili. Tedavi ölümü önleyebilir mi? Tedavi. Hadis-i okuyorum Tabarani'den. Eddevâ-ü minel kader bakınız. Eddevâ-ü tedavi. Minel kader o da kaderle bağlantılı. Ve kad yenfû bîdne tâle. Ancak Allah'ın izniyle fayda verebilir tedavi. Tedavi kesin mi? Değil. Böyle hastalıklar var. Ne diyor mesela bugün tıp değil mi? %50 kurtarabilirdi bunu. %60, %70, %10, %100 değil mi? Değil mi? Aynı şahıs kişiler, aynı niteliğe yapılı kişiler, aynı yöntem, ilaç bunlar uygulanıyor. Biri iyileşiyor, biri ölüyor muhtemelenler. Demek ki eddâ minel kader. Tedavi, o da kaderle bağlantılı. Yine hadis okuyorum Müslim'den. Likülü daim devâün. Aslında her hastalığın bir şifası vardır, devası vardır yeryüzünde. Alıp yaratmıştır. Fide usibe davve eddae geriye biiznillah. Hangi hastalığın devası, şifası isap ederse iyileşir kardeşim. Yanlış tedavi olur, mesela doktor aldanabilir, teşhis yanlış olabilir, şu olar, bu olabilir bakterenler. Demek ki her hastalığın gerçekten bir karşı tedavisi var. Bunun şifalı bir otu bitkisi varlığı var mı maddede? Ama tevafuk ederse bu da neyle? Allah'ın izniyle. Ancak tedavisi olmayan iki şey var. Le inna lem yunzil daen enzelevri şifan. Allah her hastalığa bir şifa indirdi. İllen heremeh. Ancak yaşlanmaya şifalı indirmedi. Yani kişinin yaşlanması önlenen yok derler. Mesela günümüzün gençleri mesela. Hele hanımla tabi daha sever genç kalmayı. Bir hanımımız var ki mesela tıp profesörü hanım. Tıp profesörü hanımdır. Şu anda gençtir, güzeldir, enerjiktir, zildir, hayat doludur kendisi şu anda. Ama o halde kalamıyor derler. Yani tıp profesörü diyor, yaşlanmayı durduramıyor, önleyemiyor. Neden? Allah indirmemiş. vesame bir de ölüme şifa yap muhteremler. Ölüm hastalığı geldi mi demek ki eller teslim oluyor muhteremler. Bir de bir insanın nerede öleceği de o da ezelde yazımı yoktur evvelde. İnsan nerede ölecek? Hadis-i şerif Tirmizi hakimden İza kadallahu teala li abdin en yemute bi erdin. Allah Teala bir kulunun fena ölmesini dilemiş, yazmış, takdir etmiş elde. Cealilehu ileyha haceten. Allah onu bir anda ihtiyaç belirtir. Kul ayağına oraya gider, orada ölür muhtemelenler. Ama hastaneye götürürler, ama işe gider, ama seyahate gider, ama cenazeye gider. Yani çok oluyor böyle. Kişi acele ediyor, cenazeye giderlerken nerede ölecekse oraya gider, orada ölür böyle. Kişi başka ilde yaşar, hastalanır, işte filan ile hastaneye götürürler, orada ölür muhtemelen. Bunu ne okuyor Hazreti Okunmalı Şerif'im? Bazen hakan deniyor. İşte gitmedin ama oraya gitti, gitmesi ölmezdi. Bu ise yalnız baktığına böyle. Kişi oraya gitmeye mecburdur bence. Şimdi demek ki muhterem cemaatimiz tabi kaderle ilgili oluşan bu mübarek gece çok tabi detaylı, ayrıntılar çok fazla. Tabi buna girilemez tabi bunlara. Burada üç konuyu ele almak istedim. Bir rızık meselesi. Ezele yazılmış. Allah'ın takdir etme yazılmış. Bir sene rızık bir karşısına teslim ediliyor. Her bir canlı, insan, hayvan ne yiyecekse o listede yazı var. O yeni muhteremler. Nasıl ki bazen listeleri var, yemek listesi var bazı yerlerde. Listeleri varsa Allah'ın da yazdığı liste vardı muhteremler. İlk araştırma bu yeniyor. İkincisi de muhteremler toplumların helak olması meselesi. Allah'ın gazabının gelmesi meselesi. Allah'ın kurumu deprem olabilir, sel olabilir, kurak olabilir, yanardağlar fışkırabilir, yanardağ olmayan bir dağ yanardağına dönüşebilir birdenbire. Ve bakın yıldırım gelebiliyor. Bu işine tabi elden geldiği kadar muhteremler çok tabi tevbe etmemiz gerekiyor. Bir de ölüm de yazılmış muhteremler. Bu da yazılmış bu şekilde. Demek ki bir insan ben işte tedavi olacağım illa. Hayır. Allah izin verirse oluyor. Bunlar da oluyor. Şimdi ne yapalım az cemaatimiz mübarek gecelerde? Tabi öncelikle muhteremler temizlenme gerekiyor öncelikle. Günahtan temizleme önceliği gerekiyor. Önce inşallah tevbe edelim muhteremler. Sonra en ibadetten namazdır muhteremler. Üzerimize kaza namazı kimin varsa kaza kılın muhteremler. Diğer namaz hakkında bazı ibadetler vardır. İşte sevabı şu kadar sevap falan vardır böylece. Bir nafile namazın sevabı ne kadar çok olursa olsun İki kez farz yerini tutamaz muhtemelen. Bu işin üzerimizde kazanamazsa ne yapalım inşallah? Tabi her zaman bunu kılalım. Bir an önce bunu ödemeye çalışalım. Yük atalım üzerimizden. Bunu taşımayalım. Özellikle böyle gecelerde inşallah daha çok kılma çalışalım muhtemelen. Tabi bunun dışında bilhassa böyle mübarek gecelerden yararlanmak da gerekiyor. Yani insanın bir değişime gelebilmesi için, genel bir bakım gibi oluyor bu geceler. Değişim için, şu Allah'ın rahmeti kapsıyor bu gece muhtemelinde. Biraz da size dünya semasını Allah'ın rahmeti kapsıyor, Rabbim soruyor bu gece. Kulum, tevbeden var mı affedeyim, aç olan var mı rızık vereyim, yani boş olan var mı dua etsin bu gece. Mevlam buyuruyor muhtemelen bu şekilde böyle. Hasta ol, şifa etsin var, şifa vereyim Mevlam buyuruyor muhtemelen bu şekilde. Yani bu gece Allah-u Teala'ya yalvama gelişsin muhteremler. Yani 14'ünü 15'ine bağlayan geliş Şaban'ın. Allah-u Teala yalvama gecesi, tövbe etme gecesi, elinden geldiği kadar böyle candan istekli böyle. Allah beni duyuyor, görüyor. Allah kabul eder diye böyle candan inşallah Teala. Borç olan borç ödemesi için, hasta olan şifa için, günah olan tevbe etmesi için kendisinin, insan kendine tabi, eşine, çevresine, çoluk çocuklarına, ülkesine, İslam alemine dua etmemiz gerekiyor muhteremler. İnşallah Teala, Rabbim muhteremler, şu anda İslam dışına kanlar inşallah gönder İslam'a dönsün muhteremler ki hepimiz yararımıza muhteremler bir şey yapalım. Yararımıza muhteremler. Yani bir ev komşuyu yanarken insan rahat uyuyamaz gece muhteremler. Yani bir insan ki komşusuna kızıyorsa, kişi komşusuna dargınsa, hatta komşusu kendisine düşmansa bile ama onun evi yanarken kişi rahat uyuyamaz muhteremler. Ne olur olmaz gece muhteremler. Bunu bilerek muhteremler, inşallah onlara dua edelim muhteremler. Onlar dönüş yapsın, İslam'a gelsin inşallah tarih, onlara gelsin inşallah. Tabi bu arada bir de ölenleri de hatırlamak muhteremler. Ölen hatırlamak gerekiyor. Tabi başta ana baba geliyor muhteremler. Kim anne babası ölenler varsa, çünkü bir insan yetişmesi kolay olmuyor tabi. Değil mi? Yani bir kadın 9 ay karnına taşıyor. Ne zaman çekiyor muhtemelen? Yiyemiyor, işemiyor, midesi bulanıyor, ağırlığı çekiyor. Neler neler çekiyor böyle. Tuvaletine zorlanıyor, şunlar bunlar oluyor. Çok şey çekiyor böyle şey. Onun sebebi bir doğum sancısı var böyle. Kadın onunla çekiyor. Onları çekiyor. Ondan sonra çocuğunla meşhur oluyor muhtemelen. Yani bir çocuğun büyümesi kolay mı değil muhtemelen ya? Evet, biz mesela bir bebek severiz karşıdan. Ama çocuk üzerine kustu, üzerine pisledi, altını işedi. O zaman ve annesine muhtemelen. Bunun için muhteremler, yani anne baba unutmamak gerekiyor bu gecelerde. Her zaman tabii ona dua eden muhteremler. Ne biliyorsak, ne biliyorsak ama okutmak değil, okunacak muhteremler. Kendin oku. İhlas oku, Fatiha oku, Yasin oku ama İslam harfiyle. Yatın harfiyle olmaz. Yanlış olur, günah olur. Oku. Dileyen tabii başka bir şey yapabilir. Mesela bir insan sadaka verir. Bir fakire, yetime, insan bir şey verebilir. Niyetine bağlı bu. Kalbine geçirsin. Ya Rabbi bunun sevabını annem ruhuna hediye ettim dersin. Bunlar verilebilir bu şekilde böylece. Çünkü onlar da bekliyor muhtemelen böylece. Onlar bekliyorlar. Mesela bir insanın ebeveyni hayatta olsa, anne babası. Başka da yaşıyor. Oğlu mesela kızı başka yaşıyorlar. Önemli günlerde onlar beklerler değil mi muhtemelenler? Mesela bayramlar böyle kanlı gecelerinde beklerler. Yakınsa hele bir ana baba bekler. Bak bu akşam kadının gelisidir. Bana kızım oğlum gelecek diye beklerler muhteremler. Emin olun muhteremler. Aynı şekilde orada bekliyor muhteremler. Aslında ölü değil onlar. Onlar her şeyi görüyorlar. Aynen bekliyorlar. Böyle gecelerde her cuma gecesinde yola bakıyorlar. Acaba oğlum bana bağışlayan bir şey gelir mi? Acaba kızım bana bağışlayan bir şey gelir mi? Bekliyor muhteremler. Eğer gelmezse boynu bükülüyor muhteremler. Niye boynu bükülüyor? Yanındakileri görüyor çünkü. Bir postacı melek var. O bu sevapları dağıtıyor. Mezarlığa postacı melek geliyor. Hemen bakıyorlar. Tamam, melek geliyor. Bir mezar başta duruyor. Al bakalım bu sana işte oğlundan, kızından, torunundan, yeğeninden ona sevapları veriyor. Öbürüne geliyor, buna geliyor. Şimdi bakıyor bu. Bana bir şey gelmiyor tabii. Boynu bükülüyor muhteremler. İnşallah adı cemaatimiz, ölenlerimizin, tabii insan anası babası olur, dede olur, şu olabilir, yeğeni olabilir mesela insanın, dayı amca da olabilir belki, olsa olsun böylece. Onlar inşallah Teala mezar aleminde boyunların bükülmemesi için onlara dua edelim inşallah Teala. Allah İslam'ı hayırlısın bu mübarek geceleri. Lillahi'l-Fatiha.